نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قمت على باب الجنة فإذا أكثر من يدخلها الفقراء وإذا أصحاب الجد محبوسون وقمت على باب النار فإذا أكثر من يدخلها النساء رواه البخاري زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو دمخ کی جمعینا د جنت بارکی چکم مسائل قرآن پاک او سنت د نبی علیہ الصلات والسلام کی ذکر شوی داغی د بیان سلسلہ شروع وا نمخ کی جمعہ کی بیان د دیو شو چیو مومن مسلمان نارینا زنانا دپارا لک پنور ایمانیاتو ایمان روڑل ضروری دی نو یو دا خبرم دا چی مسلمان مومن با جنت تسلیمی جہنم با تسلیمی چی زمونگا ایمان دے چی جنتم شتا او دارنگی جہنمم شتا یو مسئلہ دا تیر شوی و مخ کی جمعہ کی چی زمونگ و تاسو دا پارا دا خبر ضروری دا چی مونگ با پدی خبر ایمان روڑو چی جنت و جہنم حق دی دویم مسئلہ دا تیر شوی و چی دام دا مونگ دا مسلمانان و اہل سنت والجماعت عقیدہ دا چی جنت و جہنم دا مخ کی نا اللہ تیار کری دا سینه ده گنی چه رستو با جنت تیاری گی و جهنم با تیاری گی ده مخ که نا تیار شوی او دره ما مسئله ده جنت بارکی دا شروع چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم نا وسمره روایتونو کې دا خبره ثابته ده چې غي پخکلو مبارکو سترګو باندې جنت او جهنم کتلې هغه بار کې ډېر احادیث تاسو ریدلی او هغه حدیثو کې ډېر لوی د عبرت خبرې وي. دا اخیرنه حدیث مونږ په بل جمعه باندې داغه ترجمه کړی و چې الله حبیب فرمایلی زودر دم په دروازې د جنت کې نو چې میو قتل نو اکثر په جنت کې فقرا مؤمنان غریبانان فقرا دا پکې چې او سړی مؤمنم دې مسلمانم دې فقیرم دې او په خپل فقیرې صبر دې زکه بازي فقیران داسي وی چې اغلا تا داکی تا دې تلاس واچي بازي فقیران د حسد په بیماری کې راشي بے چاہتا اللہ ڈیر مال ورکڑی بنگلی محلاتی ورکڑی سرے حسدی ای پسی کنزلی او بدی ردی وی بعضی فقیر داسی وی چی اغد فقیر خو غرور او تکبر پکی لکد بعضی نافرمانو مالدارو پشاندنو گرد دغا فقیر تینا دے مراد مومنم دے مسلمانم دے فقیرم دے او پخپلی فقیرائی دے شریعت مطابق صبر دے. او نبی علیہ السلام فرمائی آغا مالدار خلق میدان د محشر کی لارا ایسار کڑی شیو ایسار دا مال حساب کی دو چدا دے سنگ گٹلیو نو بیا دے سنگ لگولیو نو دا مال دا حساب دا وجنا آغای میدان د حشر کی ریسار شیو او دا اللہ حبیب و عزت جہنم پا دروازے کی ادری دم نچی میں او قتل نو اکثر پاغی کی زنانہ وی دا مسئلہ میں انشاءاللہ دا جنت پا ذکر کی رست رازی چی لکا اور کی زنانہ و تعداد بڑی روی نو دا سی پا جنت کی ویمڈی روی داغی وجب انشاءاللہ رستو دخپل محل و مقیس را ذکر کرو. نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پخپل و مبارک و سرگبانی جنت قتل لے. یو حدیث دا مسلم شریف کی دا سے مراغلی دی دا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائی قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ اقیمت الصلاح پمن د دې کې چې اوزل نبی عليه الصلاة والسلام وي موجود او د مزدفارا اقامت وکړې شو نو الله حبيب د اقامت نفس وي فقال يا ايها الناس اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود وي خلقوا اوري زستا سو امام الله حبيب ورته وي نو پرو کو او پسجدہ کی زمان اڑوان دکی گئی ما دا باز مقتدیان و طریقہ داوی چی دائی دا امام نا پرو کو او سجدہ کی ڑوان دیوالے کئی سوک دا سیوی امام رکو نا پور تشی او اغا دا مسنونی طریقی مطابق قوم کئی زکا دا رکو نا پس دانی غدری دوتا قوم وئی دا د باز علماء پنیز فرض دا د باز پنیز واجب دا نو د باز مقتدیانو طریقه دا امام لا د رکو نفس نه غولاړ دے او د نیمه پورزمه کې لږه سیدلې نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم وی زستا سو امامم نو پر رکو او سجده کې زمانہ وړاندې کیږي په او یو حدیث کې دام راغلی و یا غ سړی یریږي نه چه دے دے امام نا پا رکو سجدہ کڑوان دے والے کئی آسر مخکرہ پورتا کئی چه رب العالمین دا دا دا سر دا خر سر جوڑ نکی کوئی گئی پا خبر با پاس علماء علی کلی چلاو لی تشبیح دا خر سر ورکوئی تمام حیواناتو کی دا دیر کمکل لے نو دا سړی چې د امام پسې ولاړ دی خو رکوع او سجده کې سر مخ کې چټي یا مخ کې را پورته کوي، نو دیم د حمار او د خر سره مشابه چې دا د دی وقفتیا او د کم کلتو بلا مره ادم یا ساتي محدثین لیکلي کله ګور الله او رسول خبر او ری تجربه په چته ور نه کوي. اهل علم لیکلي چې په خای او کس دا حدیث واره د الله حبیب یو سړی یریږي نه چې د امام نمخ کې او رستو رکو او سجده کوي او سر مخ کې پورته کوي چې دا سر الله د خرو ګرځي، نو یغه په دې حدیث تجربه کولا بس فوری تور شکل مسخ شو پیل گئی پا خبر با. نو نبی ریح السلام یا ایوہ الناس انی امامکم فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا برفع رؤوسکم، وی خلقو زستاس امام ما نا پا رکوع کڑوان دکی گئی ما پا سجدہ کڑوان دکی گئی ما ولا برفع رؤوسکم او پا رکوع سجدہ کی ما نمخ کی سرم مپورتا کوئی فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي. دا الله د حبیب معجزه وا ویز تاسو وینم د مخکنه او درستونه. الله د حبیب په معجزاتو کې یو معجزه دا وا چې په قبلي طرف لمخو خوشا طرف ته مقتدیان مرتخ کاریدل. دا الله د حبیب په معجزاتو کې یو معجزه وا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي زوینم تاسو د ځان نه مخ کې او د ځان نرستو. او به وی وایم الذی نفس محمد بيدیه صلی الله علیه وسلم لو رأیتم ما رأیتم لزهقتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. فقالوا یا رسول الله ما رأیت؟ قال رأیت الجنة والنار. رواه مسلم رحمه الله. دا اللہ حبیب وی قسم می دی پا غزاد چه نفس و روح دا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داغ پا دست قدرت کرے. کچر تاسو لی دلے وی لکد چه سوینم دا اللہ حبیب وی نو خنداب مو لگا کولا او جڑاب مو ڈیرا کولا. خنداب مو لگاوا جڑاب مو ڈیرا وا دیر مو جڑلے. نو صحابہ کرام ورتوی چی یا رسول اللہ ما رہے تھا ادا اللہ رسول تاسو سکتلی چی مونگا ندی کتلی او تاسو کتلی. مسلم شریف حدیث ہے اللہ حبیب ورتوی رئیت الجنت والنار ما جنت اور کتلے. یعنی پا کم شیبانی چیزا مونگا استاسو غیبانا ایمان لے. نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خپلو مبارکو سرگو اغلی دلی وی ریت الجنت والنار. نو دا جنت او دور پا مسائلو کی او دام دا کماو تالی دلی ندی خواغ چالی دلی چی آغا اصدق الصادقین دے پا تمام رشتونو کی لوی رشتی دے دا تمام پیغمبرانو امام دے. نو ما او تا که جنت نده کتلی او جهنم مو نده کتلی خو هاغه چا کتلی ده چه اغا ده انبیاء علیه السلام امام ده. دارنگی او حدیث کی داسی مراغلی ده دا حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نا روایت ده ده فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان عمر ابن عبدالرحمن دا عمری بنت عبد الرحمن رضی اللہ عنہا نا روایت تے قالت دا بی بی فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما انا فی الجنہ اس سمعت قارئا فقلت من هذا قالوا حارسة بن النعمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك البر كذلك البر. قال وكان أبر الناس بأمه وكان أبر الناس بأمه. دا عمرو بنت عبد الرحمن رضي الله عنها روایت دے دا فرمائے دا حدیث مشکات شریف کی مراغلے او دیئے کی کتاب البعث والنشور کی امام بے حقی رحم اللہ ذکر کرے. ذکر اسو کتابونه علماء د جنت د تفصیل بارے کلی کلی لکه یو دا کتاب د دې توي کتاب البعث والنشور او بهترین کتاب چې د جنت ټول مسائل فقيري ناغد حافظ ابن قیم رحم الله دا کتاب دې توي حاد الارواح الى بلاد الافراح دا بهترین کتاب دې د جنت هر خبره چې قرآن او سنت کې او هغه سلف او نصاب ته ندی کتاب کې حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړی او الله دې دې امت علما او قبرونه د نور نړک یو شه داسې نه دی پریخه چې باغې قلم را پورته کړی یو یو مسلې باندې کتاب په یو یو خبره باندې کتابونه لیکل نو بهترین کتاب دار کې دې شې دی اردو کې چتدا سي ترجمه شي و کوشش دا کوي چې د بعضې داسې کتابونو چې داغې عربي وي ترجمه شوي چې عالم یې ترجمه کړي نو هغه کتابونه لی چا د یو ادارې د یو مدرسې نه فارغ وي بعضې عوام هغه ترجمې کوي خو اکثر د هغې ترجمې ټولې غلطې نو د عمرې بنت عبدالرحمن رضی الله تعالی عنها نه روایت دا فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پمن د دې کې چې زه په جنت کې وم الله حبیب اس سمعت قارئا د یو قاری قران می واورید جنت کې دا صحابه شان یو صحابي مدینه منوره کې په مدینه کې قران وای او سید البشر په جنت کې اوریدوم اسمان د پاس فقلت ما وی من هاذا دا سوق د چې جنت کې قران لولي ذکر نبی علیہ السلام عالم الغیب و حاضر و ناظر خنرے قالو ملائک راتوی چی داستاغ صحابی دے حارس ابن النعمان رضی اللہ عنہ دا اللہ حبیب فرمائلوی کذالک البر و کذالک البر دا مور و پلار سر احسان و کولو دا نتیجوی دا مور و پلار سر احسان و کولو دا نتیجوی قال الله حبيب وي وكان بر الناس بامه دب د مور سره ډېر احسانات کو نو قران خرشو کلی او دا هر چا په جنت کې پیغمبر نه دی ورې درې صلی الله علیه وسلم د دې صحابي قران ولید الله حبيب په جنت کې اوریدو د مور سره ډېر احسانات کو د دې حدیث نه یو دا ثابت شو چې الله حبيب جنت ته وردن نشوي دې ما تعالی وای چې د مور او پلار سره احسانات څومره لوی شي چې صحابي د خپل مور سره احسانات وکول نو قران لولي په مدینه منوره کې او نبی عليه السلام داغه د قران د تلاوت اواز په جنت کې اوري او دا د مور او پلار د فضایل او هغه موضوع کې در لاله حدیث تیر شوی چې ګوره کله ګوره سړي هغه اعمال د نور خلق غنته اعمال وی خود مور افلار د خدمت دمرا سرات وی کنه د مور افلار د خدمت دمرا سرات مولا غرض تیر شو ریاض الصالحین او تاسو سره وخت نشته کنه د قران او سنت اوریدو پزان لګه جڑا فکر لږیږي په خبره باندې تو لرز د عباسیات او د اوریدو د پاره ټیم شتا د دنیا د غټلو د پاره ټیم شتا خدا وخت در سره پیدا نشو دا ریاض صالحین موږ دی عوام له شروع کړو خدا یاد ساتي بعض خلک به جمعات کې وادو کی وی قدوری شروع کا شروع مو کا حدیث شروع کا استخدی اغه نه او سو کسان پاتې دا خلک کوئی ګنی موږ ځان له ګټه ورکو چې تختی جره نور جمعات کې ناز تکار کوي دې ګټه کوي ودا الله باندې ګانو د ګټه شه دا نیمه ګنټه ټیم مدر نظر کړو چې دا الله د پیغمبر د احادیثونو خبر شه انسان نه انسان جوړیږي د سید البشر په تعلیمات باندې انسانان خو هندوانم دي انسانان خو يهود او نسوارام دي انسانان خو دهریم دي او مسلمان نک انسان جوړیږي نو د سید البشر په تعلیمات باندې د خشم له جهادي شروع کو باز مرګي ترجمه او تختی دای بډایره دنیا جمع کړی نه نور سره جمع نکل دا کوم چې ډېر کینی دی به سنی جمع کړي خدا سوک چې ډېر لاړل کنه دینه تپوسو کوي چې ډېر زیات به جمع کړي ویږي ته خبردار دا عوام دا وادي راجم شو علماء لووی جدا سے چلے ادا سے چلے خدا می سڑی په خبر او اعتماد نه کړي بګی په خبر او مالا غره چاوي څنګه چل مالا نه مستره کو د دین کار چې کوم عالم شروع کوي دا غره اعتماد پچانی فاله اعتمادي او کیوځه کې نشلېږي نو بس هغه صادر کو گوا چي دی غزه نه د دین کار د الله په داوا مو خدا خبره چې در باندې ود دین یو کار شروع کی خسوره سے پس به ګوره نه یو عالم یو ځل تقریر لاړو یو ډیر ښه عالم دی تبلیغ کې وخت لګولې نیک سړی دی مردان الله کې هغه ویلا کلی والا می راجم شول ویراله مولانا سیف تاسو سره مو یو وعده کوو مشورې لراغلی موږ مسلمانانو میو او موږ پښتانو میو زموږ زنانه به اٹھو نه ناچي ماویجی تاسو کې دوره غیرت ته نزب شکر نو بس لګي خبرم وی پدی راما جمعات کې را سره وعده وکړه چې مونږه خځه بوټونو لنیږي زمونږه خځه بوټونو لنیږي ویرا پیسي چې صحیح کې جمعات کې आवाज نه سمره هر کور نه بغاډي ډکه دلته دلته کوئی کې ته خبر به دا عوامو وعده کوي کې خبر آتا سو قبایل اوټونو پسترګونو لیدلې عام رائے حق نو دای خو هغه شرمولو کل جباز علاقو کې چې پاکستان جوړ دین اوټونه دي خو خځه د چاوټون لنی وروتي او د دای پړون بیزل وروته لکه په خوا خلکو چې خبره بو وی وی غیره قبایلو کې څه شی حیا د پکی دار پکی اخر لاندې شو اوس ته شغا سپات شو تشبوس پات شو چې کومه بهایي بل ځای کې نه چلی ګنا دی دې کې د ټولو نمخ کې چلی ویږي په خبره کومه بهایي چې بل ځای کې نه چلیږي ناغه په قبایلو کې د ټولو نسکی مخ کې چلی مثال په قبایل بلا سی دای په حیا و دای په غیرت و دای په اتفاق و دای په خبره و هغه به د اسلام په کارونو سره یادول شو د دنیا محبت او د هغه لالچ هغه حیا او د هر څه جنازې د کورونو نوېست نه حدیث کې هغه زمون تر ریاض صالحین کې تیر شو نبی علیہ السلام معجزه وا صحابه کرام ته ویل یمن نه یو سړی برازي او داغه به یمن کینی مگر صرف یو مور دا او داغه والدی د خدمت د وجنه زما د ملاقات اغلمانه شوه او داغه په دې بدن کې د برس بیماری وا نو دا الله نه سوال کړي ټول بخښوي خلق انتزه به پاتې پیتا سره شاه سره ملاو شو کنه نو ورته وای چې بخنه درلو واړي اې د صحابه شان د تابعین نړیر لیدې عمر رضی الله عنه هغه وفد له په انتظار ولاړو یو یو نوې تپوس کولو یو یو نوې تپوس کولو تر دې چې اوه سي قرنی ور سره ملاو شو ناغه ته ما د پاره بخنه ور عمر رضی الله عنه ورته ما د پاره بخنه ور اعلان کې عمر رضی الله عنه په زبان نبی صلی الله علیه وسلم بخنه ول شوی جنت ورته ملاو دې دا د اویسی قرنی رحم الله دور لوی مقام لیو د مور خدمت یو ګډی مور و داغه خدمت وکړو د مور خپلار په خدمت چې بچی کوم مقام ترسی کړه نو یاد وساته یو مقام دا سور خلق چې لوی لوی مقامات ترسی دي که تاسو ته پوښتنه وکړه نو دا راغې ګډاغان والدین وي او دا مسله ده چې د والدینو دعا ضرورت کیږي مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ او واقعہ میں درته ذکر کړی و وای چې کله والده وفات شو ډېر جړل بانی د دارالعلوم حقانی وای شارته مولانا سے موږ له دور تاسو وای چې صبر وکئ ته دور جاړې غور ثوی دا تپوس قران او که چولی جاړې وی والده می وا بوډای وا انسان باندې ارچا باندې مرګ او فنا راضی وی جڑا پدی راضی دا ټول دارالعلوم د دې په دعا چلی دو وام چې مدرسه روانه نش دار لوم روان دشی بگئی پا خبرم نو نبی ریح السلام وی جنت توردن نشم دا حارس ابن نعمان رضی اللہ عنہ تلاوت میں پکی ہو رہی دو دد اخپل مور سر بڑے رحسانات کو نو دا حدیثم ندی خبر دلیل لے چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغی پا خپل مبارک اس ترگوبان جنت کتلے دارنگی دو حد شہداء و بارکی حدیث راغلے مشکاش شریف کی مراغلے او دیدے کی امام بے حقیم ذکر کرے ابن عباس رضی اللہ عنہمان روایت تے وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی چې کله د احد او یا شهدا شهیدان کړی شو نو نبی علیہ السلام صحابه کرام ته وی ویلما اوصیب اخوانکم بی احد جعل الله ارواحهم فی اجواف طیر خضر ویستا سرونه چې کله په احد کې شهیدان شول الله دا غی غروهنا دشنو مارغانو په ججورو کې واچول او غی د جنت په نهرونو کې سری وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَجَنَّتْ دَمِيُونَ خُرِي او دارام دا پارا وَتَأْوِي لَا قَنَادِيلَ مِنْ زَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ذِلِّ الْعَرْشِ دا عرش دا سوری دا لان دا سپینو زرو پینجری نو دا آرام دا پارا غیر ترازی فَلَمَّا وَجَدُوا تُوَيْبَ مَاكِلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ کَلَا چِ دَيُو مُنْدُو آغَ دَخْفَلْ خُرَاقِ بِهْتَرْ وَالِ او دا غیا غل عزت او خوان او د خپل سکاک خوان او خپل آرام نو دا جنتیان په جنت کې وي ور جنت شزک ورته وردن نشي وی مَن یبلغ اخواننا عنا احیاء فی الجنه هر څوک دا سشته وینا چې زمونږ دا خبره غا دنیا کې ژوندورونو ته ورسای چې مونږ ژوندۍ تاسو را پسې ګورې ځاله یو خفقی گئی ما مونږ ته رزق ملاویږي او دا اولی ورلہ خبر رسائی چی دا دنیا کار لزور ورکی ویلی اللہ یزہدو فی الجہاد چی دا جہاد فی سبیل اللہ بارکی بے رغبتیو نکی بلکی مینہ دزلو ساتی دارنگی ولا یتکلو عند الحرب او دا جنگ پا وقت کے ناست اختیار نکی نو ایبل خسو خبر رورور والنو اللہ رب العزت وی اے زمان شهدا او بندگانو زبدا پیغام و رسوم نور سوق دے چې جنت نه په پیغام راړي نو الله رب العزت جبرئیل علیہ السلام رولی ګلو او دا آیات الله را نازل کو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون وی خام خاگمان مکوائے مخاطب دا کسان بارکی چی اغی وجلی شوی دی دا اللہ لارکی امواتا چی داگ نمڑ دی بل احیاء بلکی اغی جوندی دی عند ربهم یرزقون آو دخپل رب سر آغی تا رزق ملاوی گی دا جنت پا نعمتونو کی دی پا خوشالو کی دی د جنت په خوشاله او داغي په نعمتونو کې دا حدیث هم د دې خبرې دلیل لري چې ګوره جنت موجود ده شهدا داغي ارواح د شهادت نفس جنت ته ځي دا رنګه دا حدیث ګڼو کتابونو ذکر کړي مشکات شریف کې راغلي مشکات شریف کې دا حدیث دی او ابن ماجه حدیث نه تبرانی شریف هم ذکر کړي آدے کی کتاب الباس و النشور کی امام بے حقیم ذکر کرے کلچ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ تو وفات را نزدیش مشہور صحابی دے کعب ابن مالک پاغدرے و صحابہ کرامو کے دے چکم دا غزوے تبوک نفاتے وعالت ثلاثت اللذین خلفو سورہ توبہ کے چراغی واقعہ رازی نام مبارک صحابی وفات کی ناتته ام بشر بنت البراء ام بشر بنت البراء او زنانه دا ورتراله فقالت ندا زنانه ورته یا ابا عبد الرحمن ويا ابا عبد الرحمن ان لقيت فلالا فاقره مني السلام ویک فلانی سره ملاو شو وفات کی جما سلام ورواي دغه صحابیه ورته وشه فقال لها نو دغه صحابی دی ته وی بخنه دیو کی الله تا تا مونږ به پشغل کی زستا سلامونه ورسو نوې دار دے دار د برزخ نوې دار دے دار د قبر فقالت نو دغه زنانه صحابیه ورته وی ویتا اما سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم وی آیا کاوری دری ندی درس اسمت المومنی تسرح فی الجنت حیث شاعت دا مومن روح پا جنت کی گردی سری کم دے چخو خشی نو مختلف و ارواح سر ملاقات کیجی او اغا روح دا کافر پسی جین کرے قال صحابی ورطوی بلاولی ندا خمیوری دری نو یہ خوزہ کدر لوام چی سلام کا وقت نو دا ارواح دا مومنانو دا وفات نفس نام حدیث کی راغلی و یو روح لارشی دا مومنانو ارواح دا پا علیین مقام کی چی دو مسمان نپاس دے نو دا نور ارواح ولا راجمش تپوسو نتی کئی وی فلانے سنگا و فلانے سنگا نا نور ورطوی سورو کئی ستڑے دے نو لگ انتظار اور لوکی نو بیا تی باقاعدہ دا کم وفات شوی دیئے چی تپوس کئی کدا چا پلار وی را پلار میں سنگا اورور میں سنگا نو ایکائی نیک اعمال کئی دی ولو یرا پنے کو اعمالو کی لگیو خوشحال شی او کو لوی چا ہو مرشر نو ویدی پوشی چی دل تا نہ راغلے نو بل طرف لا بلاڑ پی گئی خبر او دئی پوشی چی دل تا نہ راغلے علیین مقام تھا نو دا بل طرف تلاڑی چی سجین مقام نے ند مومنان و ارواح دغ شان پا جنت کی راجم کی گی لکد کافر و ارواح پا سجین مقام کی راجم کی گی سجین مقام کی راجم کی گی دے نبی علیہ السلام بچے و ابراہیم ناغا چکل وفات شو ند اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اغد آتلس کالو آتلس میاش پا عمر کی وفات شو وی ان له مردو عن فی الجنہ وی چون کی دد شودو مد پورا کڑی نرا ددو پا جنت کی دشودو یو مورو یو آغا بے دشودو دا مد پورا کئی جنت موجود دے ان له مردو عن فی الجنہ وی دد پارا شودو ورکون کی بئی پا جنت کی چون کی دونی دو کالو پوری د بچی دشودو وقت دے نارا تل سمیاشو فادشوی دا باقی منده دا شودو وقت چپاتے جنت کی بدل پارا مردوی عوی او دا حدیث امام بخاری ذکر کرے دارنگ نبی ریح السلاة والسلام دا میراج واقعہ کی ذکر کری او دا حدیث مستدرک حاکم و نور و کتابونو ذکر کرے دا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لینی اولاد المومنین فی جبل فی الجنہ یکفلہم ابراہیم و سارا علیہم الصلاة والسلام حتی یردہم الابائہم یوم القیامہ دا مومنانو دا نابالغ بچی چھ سمر وفات کی وی دا جنت کی اغرد ٹول پاغی کی وی ابراہیم علیہ السلام او داغی بی بی حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا دے پرورش کئی تردی چھ پرز دے قیامت بدا بچی والدینو تواپش نو دا مومنانو نابالغ بچی چھو فات کی دا جنت تزیز کا جنت موجود دے دارنگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی مسلم شریف حدیث دے وَيَلَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطْعَهَا مِنْ زُهْرِ طَرِيقٍ كَانَتْ تُذِ النَّاسِ وَيَ بِشَكَ مَا يَوْسَڑَو کَتُ جَنَّت کی گرزی درا گرزی دو دا اللہ حبیب وے سوال دار عزیز جنت لپسدر نشو جے اللہ حبیب کتو وَيَوْنَ وَا دَاغِ سانگ پلار کے رازوندوا ندویرا راہ بخل کو تکلیف رسے نا سانگے پری کا پاغی اللہ راضی شو جنت تے وردن نکو او دیم ملکی او ہر ملکی لار ویو سڑی بندکڑی اور اٹھولی لار روانی یو بیمار کراوری نو کلگ بیمار یو تے ڈاکٹر پوری را رسے نا غریب مڑی کن دی جوڑی دی لاری کی او داو قومونو بندکڑی دا خلق بسوال لالے سے جواب کئی دا لار خدور سواب دے لکہ جماعت جوڑو صدقہ لکہ جماعت چا جوڑ کو مدرسے جوڑا کا صدقہ جاریہ دا نو تم رچ لار دے جوڑا کا دے بلکی دا جہالت تے ناپو ہی دا پی گئی پہا بروا لار سپا خولو لبلار نپریز نو پدی بغور بیمار راضی پدی وزنانہ بیماری اخر قیامت او اخرت یو سړی وای کنا وای کنا اسلام تش داموز د جموز دیو کو روزه دی او تسبیحات تلاسو کې راغس کی وای کی په خبره دا الله بندگانو لارې به بند وای شه په خبره غنی کسر کې مپټ شو نو بیا به سبا الله لس جواب کوي دی ملک وګوري لارې وای او ټولې وکچي سو کوئی په بهنا ویګه ته ولې بیا به مسلمان لس شي بیا وې امریکای له مخیرو کې او تبا نشو ویګه په خبره پاش نو یو طرف له خود موږ دغه اخلاق دي لارې مبندې کړي لارو له تکلیف خلقو له رسو لارې په خلقو باندې بندو اسی به سپاغه باندې داوي کو دا الله بندگانو دا الله نه ويریږي دا لارې مارې مبندو چې دا د تخیق لاو طریقې سره جوړی شي بیمارانو لبا سہولت وی تلو راتلو کی وزم عزت مندسوی سہولت وی یو حدیث کی راغلی صحابہ اکرام جہاد تلارو بازی کسانو دا سوکل چی اغی کل آرام کولو لارا کی سامانو ممانو آجو اللہ حبیبی اعلانو کچی داغا چا گورا جہاد نشتی چی لارا بندگا بیگئی خبر بند لارا بندول لارا کی خلقو لگور دی پلو گور رئی لارا کی وسشین لگور دی حدیث کی راغلی دی ایمان صد پاس آویا سانگی دی پتولو کی معمولی داد اماتت الازعان الطریق لارا کی دی تکلیف شیدہ تی الازغی تی لرکا کانی تی لرکا مونگ دی تکلیف شید لارا لگور زو پی گئی پہ خبر بار دکانداران کسشی گند دکان جارو کی لارا لگور زو دا سبزو دا فروٹو خرسولو باز خلکو لارې تنګی کړي لارا تنګول لارا غندکول لارا کې واړه بول کول لوی بول کول لارا کې زغې چول پلار کې باز خلک څخه لارې تو کې پوز شون کې د غشانې پریزي سشه چې چاله تکلیف رسېدای د ایمان د اخلاق او منافي اخلاق نویات یو کس مې وکړه ته جنت کې ګرځېدو را ګرځېدو فی شجرتن قطواها فبارد یوی اونی کی چه کٹکڑی و من زوہر طریق اندلار نکانتو زنناس اغیسانگی بخلکو لتکلیف ورکولو ناغا غا کٹکنو اللہ رب العزت چه توردن نکو جنت توردن نکو نو لار مارے مبندوئی کبندوئی انو تپوس کولو والی زیشتنو وی گئی تو خبر مار یو سڑے کڑے ارم بغاوتو کیو ساو دے اچھا نمانی نو دمہ عزت مندو ترګو پټې دونه پس بابا ارچا والو منی خو بیا به منلو وخت نه بیګي خبره بیا به منلو والو وخت نه حدیث پاک کې راغلی جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ور بعد جنتونه داسې لکه دا ولاغه په ذکر کې ان شاء الله راش چې داغه ارس الله په خپل لاس او په خپل قدرت کمایلی کو بشانی ہی جوڑ کری دیو کر لی دی. نبی علیہ السلام فرمائے ان اللہ عز و جل بنا الفردوس بیده اللہ جنت فردوس فخپل اللہ سو جوڑ کرے او کی صفان ہوئے اغالا جنت شداد جوڑ کرے کوئی گئی پا خبر آخو دلمخ کی تیر شوئے شداد دروخ خبری جنت چی بندگانو جوڑو لیشنو بیاخو بے منزونو نکل خطول برا جمع شے جنت دے جوڑ کرے وید نا اعلی جنت جنت فردوس چه ان الله عز وجل بن الفردوس بيديه الله جنت فردوس بخبل لاسو كما يليق بشانه جوړ کړي له وحذرها على كل مشرك او دې بن کړي دې ممنوع کړي دې په هر مشرک مشرک لا جنت تا عام جنت ته نشي دې جنت فردوس ته بسلاش وكل مدمن للخمر او کم سڑے چھے ہمیشہ شراب سکی شراب خور سڑے با جنت فردوس تنیز شراب خور سڑے زکا دی شراب تا ام الخبائس ہوئے دا تمام پلیتو گندگو جڑ دے دا تمام پلیتو گندگو سشرے جڑ دے زکا انسان نے انسان گورے پا عقل جوڑی گی اور شراب سر دے انسان عقل ختم شی ناغا دا مور دا خور دا بی بی دا لور دا حلال و حرام و پا منس کی تمیز نشکولے نسوک چی ہمیشہ شراب سکی اللہ جنت فردوس پا خپلو لاسو جوڑ کرے او اغبانی حرام کرے چی سوک شراب سکی سوک چی شراب سکی دا حدیثم کتاب الباس والنشور کی حضرت امام بیحقی رحم اللہ ذکر کرے. دارنگی دا حضرت کعب الاحبار نا روایت تے وی اللہ خلق الجنت بیدیہی اللہ جنت پخپ اللہ سو جوڑ کرے دے وکتب التورات بیدیہی او تورات شریفی پخپ اللہ اس کمائلی کو بشانی ہی لکلے وخلق آدم بیدیہی او آدم علیہ السلامی پخپلی ادو قدرت سر جوڑ کرو بیا اللہ چی جنت جوڑ کو نورتوی تکلیمی خبری کوا نو جنت اول خبر اس شورو کا وی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون اے بس مومنان کامیاب کچھ ایمان پکی ایمان پکی وی نو آغی آبیا کامیاب دی. دیو مسئلہ دادا چھے دے جنتونو تعداد سور دے قرآن مسلمانانو کی چھوئی ات جنتون دی نو دادا جنتونو ات دروازی دی بھی گئی پا خبر بار شمیر دے جنتونو سور دے. نو کتاب الباس والنشور کے امام بیحقی ذکر کری دی رحمہ اللہ او حافظ ابن قیم رحمہ اللہ ذکر کری دی حاضی لرواح الہ بلاد الافراح چ جنتون سلور دی اور چ وہ یت دین دروازے تھے اغیم احادیث ذکر کڑی دی اور دیکھ امام بے حکیم احادیث ذکر کڑی دی او آیات نے ذکر کڑی دی دوار علماء پدے اتفاق دے چ جنتون سلور قسم دی جنتون سلور قسم دی لکہ آیات ماستا سبحان دے تلاوت کو اللہ فرمائی ولمن خاف مقام ربه جنتان سورہ رحمان کی فرمائی وی ہر غسوک چیریگی مقام ربه مقام ربه او دا مانا دا چی رب العالمین میں دا سر دا پاس والار دے نو دل ودو جنت نہیں واللہ دے زمان دا سی عقیدہ جوڑا کی چی موائیو اللہ دا سر دا پاس والار دے نو سر د پاسه ولاری بیا بت گیر خره ها او سر د پاسه ولار دې بیا بت غلاګانې کې دوکي بکې قتلونه بکې خدا خو دې عقیده جوړ نه کنه چې سر د پاسه ولار یو معصومی گناه نه کې سو کې غلا نه کې او الله د سر د پاسه کدی ولار وګڼلو نو بیا بسنګ غلا کې ولمن خاف مقام ربه جنتان هر هغه سوک چې ریږي د دې خبر نه چې رب می د سر د پاسه ولاړ نه نو د جنتونه وای یو معنا دې یاد دار یا یو معنی دا ولی من خاف مقام ربه هر هغه څوک چې ریږي د دې نه چې زبر رب ته مخامخ د پیشه د فار او درول شم معنا زما د دې عمر زما د کاروبار زما د اخلاق او زما د گاونډي د دې ټول ته پوس پکې نسوک چه درب در پیشای نیریگی ایلد و جنت ننی نگو نا دقا ذکر چوکی او داغی صفات ذکر کی نبیار پسی سوره رحمان کی وی ومن دونهما جنتان وید دغن الاوان نور دو جنت ننی نسوره رحمان کی در سلور جنتونو ذکر ری یو گو نا در جنتونو نمو ننی ناغذان تجودا مسئلہ در انشاءاللہ پا ذکر کرو. قرآن شریف کی دے جنت نمونہ ڈیر زیات راغلی احادیث و مبارکو کم راغلی دی یو دے جنتنو تعداد دے سورہ رحمان کے اللہ دے سلور جنتنو ذکر کرے ناوی فہادہی اربعن دا سلور جنتنو دی اور دیجئے کہ امام بیحقی رحم اللہ موئی وی فذہب اکثر العلماء الى ان عدد الجنان اربعہ اکثر علماء دی طرف تلار دی چشمیر د جنتونو دا سلور دی سلور جنتونو دی او دی بارہ کی بیا روایات ذکر کری نگورت اعداد او شمیر د جنتونو سور رہے اغا سلور دی. حدیث ذکر کرے دا حدیث امام بخاری رحم اللہ ذکر کرے نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی وَيْ جَنَّتَانِ مِنْ فِزَّةٍ آنِيَتُهَا وَمَا فِيهَا وجنتان من ذهب آنیتها وما فیها وما بین القوم ان ينظروا الى ربهم الا رضا الكبرياء على وجهي في جنت عدن. دا حدیث مسلم شریف هم ذکر کړی او بخاری شریف هم. دا الله وی فرمای وی دو جنتون وی دسپینو زرو او هغه کی چې سلوخی ټول به دسپینو زرو وی او دو جنتون وی هغه کی به هر څه د سرو زرو وی او نه به پمن د قوم کې او پمن د دې کې چې دی رب العالمین ته وګوري مگر هغه صادر د کبریا د الله د لوی والی بس خو چې هغه فرد لري کې انه د ایتوب دیدار الهي حاصل وي. نو په حدیث مبارکاو کې د سلورو جنتونو ذکر دو جنتونه به داغه ارسبا د سپینو ضروري نو دو جنتونه به داغه هر سبا د سرو ضروري. نو قران شریف کې د سلورو ذکر او تعداد راغله احادیث مبارکاو کې ذکر د سلورو راغله دارنګه د حدیث په دې ترتیب راغله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای وی جنان الفردوس اربعن اغا باغونه د فردوس جنت سلور دی جنتان من ذهبن دو جنتونه وی د سرو زرو پاغی کی کالی پاغی کی لوخی پاغی کی ارسد سرو زرو وی او دو جنتونه وی د سپینو زرو پاغی کی زیورات او لوخی ټول دا به د سپینو زرو وی او در رب العالمین او د بندگانو د دیدار په منس کې بنوي الا رضا الکبریا الا رضا الکبریا مگر هغه صادر د الله د کبریا او د لوی والی. ندی روایت کې دا راغلی لکه یو حدیث کې دا سم راغلی دی دا حدیث د مسند احمد دی ام ربیعہ دا یو صحابیہ و رضی اللہ تعالی عنہا دا نبی علیہ السلام تراغلے و دا دی بچے حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ دا پا بدر کی شہید شیو دا نبی علیہ السلام ترالا ورطوئی دا اللہ حبیبا وی قد علمت مکان حارثت منی نبی علیہ السلام ته وی تعالی پتر چې ما بچو حارسا او زما ور سره سور مینوا او هغه په بدر کې تاسو سره شهید شو نو فین کان من اهل الجنتی فسا اصبر حبیب را ته وایا ک جنت لته لې چې صبر وکم و الا فسير الله ما اصنع او ک چېر جنت لنی تلې نو ایزر دې شو بغوري الله چې زو وسکو الله حبیب ورته ویا عمر ربیع ان حاله ست بی جنت واحد بی جنت خو یو نه ولکن ها جنان کثیره جنتونه هډیر دي و انه لفل فردوس الاعلى او استاغ بچه په فردوس اعلی جنت کې ده ذکر ما صلی الله چې د بدر د شهدا او مقام ډیر وي تر قیامت چې څومره شهدا کی نو د بدر والو مقام ته رسي سمر شهدا چې کی دو حد والو مقام ته نرس دارنګه دا حدیث په دې ترتیب راغله وای حضرت حارثه رضی الله عنه بدر کې شهید شو ځکه د بدر په جهاد کې تقریبا صدیار له صحابه کرام شهیدان شوه او د بدر په مقام کې او الته یو بورډ لګولې مدا صحابه کرام نمونه لیکلي چې کوم د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره شهیدان شوه زکر دا کفر او د اسلام په منځ کې اولنې جهاد نو کوم ځای کې چې جهاد شوه او هغه شهدا اوس لوی قبرستان نه پته لګی نه چې هغه هوت شهدا او قبرونه کوم نه خو یو بورډ لګولې او هغه کې دیار لسو کسانو نمونه ذکر کړی دا درس کې مو ویلي روح الوانیم ذکر کړی چې دا دیار لس صحابه کرام او نبی رسول سلام اوهد کې او بدر کې ځای کې ناسوږي سفر غنتی والا صحابه کرام جوړ کړ ناغه تم مسجد العریش وای اغه زبانه جمعات جوړ شوی کوم ځای چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ناس تکړو او کوم ځای کې چې اغه سلیریش کافر د خپین نیولی او شار کویله ورزولی نو پاغه زبانه اغه حکومت بیت الخلاګانی جوړ کړی بگئی پا خبر بانا بیت الخلاگان جوڑی کری چی کم کوئی لاغ سلیرش کافر چی پاغی کی ابو جہلم زکرہ دیر لوی دین دشمنو نبی علیہ السلام وی چی موسیٰ علیہ السلام فرعون دتے دی امت فرعون وی دی امت فرعون ورطوی چی وید موسیٰ علیہ السلام فرعون خو پا زنکدن کی نرمی روڑی وار دے پا زنکدن کی نظر بید نبی علیہ السلام دے اگر دو صحابو والے خو مرشوی نو پا کسا وار نو ابن مسعود رضی اللہ عنہ دو کبھی گو رکن ناغول دے سینی دے پاس اکینا سو یو پا کدور غرور و تکبر دے آغا وقت کی مغلوی ود گردو سرون کی تا پا کم سینہ ناک ور تکبر الہ ختم دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ غلام و گڑی وے سرول مکہ مکرمہ کی او د پسپیڑم یوزل والے داسی سپیڑو ورکړو چې مخ نه ولوی نه استو جبرئیل امین علیہ السلام روایت کی راغلی فتبسم راغ نبی علیہ السلام ورته جبرئیل تاسو تبسم کوئ نو کله چې بدر کی دیواله شو بیا غلې وې کو سر ته پریک نو کله چې سر پر کولو ګیری نه ونیو د ګور ابو جہل مغټه ګیرو شرم پکار دې زمونږ مسلمانانو ته نو ورتوی نبی علیہ السلام لو آیا چې داغه نزیات بغض میرے پسینه کې جمک کې سورو کوئی ګی خبره به وې داغه نزیات دښمنی میرے ورسره ناغه سر پرې کو دې پوزه کې ول تار واچو سو کوئی دور غټ سر وي یا کمزور ورو چتول شو خو اهانت مقصد نزان پسې لګه پندو سره کو جبرئیل امین علیہ السلام په تبسم راغې سید البشر تو یا وخت یاد شي چې ابو جہل له په سپیړه والو او زه په خندار اغلی ممتاوی چې دا خندا وخت الله په علم کې چې نن خدا ظالم دل سپیړه ورکه یو د سر بد کټکړې او پوزه کې ویل تاوی تلک وی تلک وی دا هغه په مقابله کې شل سپیړي ورکولي او نن هغه په پوزه کې ولا تار شولې په پوزه کې ولا تار شولې نو داد بدر پا جہاد کی حارثہ رضی اللہ عنہ شہید شے و مور نبی علیہ السلام ترالا اور اللہ حبیب تے کہ جنت کی دے صبر کو او کچھر جنت کی نہیں دے تب او گورے چیز بسکو تا اللہ حبیب ورتوی یو جنت ندے گن جنت ندی و انہو فی الفردوس الاعلا او ستا بچے دا پا فردوس اعلا کی دے نو دا د جنتونو د شمیر واره کی راغلی لکه نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی دی او حدیث کی دا سے راغلی وای چا چې ایمان راړو په الله او په رسول الله الله او په موږ پابندی او کپینځه واړه وخته د رمضان المبارک روزیو نیوي نو په الله باندې دا خبره حق ده چې دی به جنت ته ورګن نه کوي جهاد فی سبیل الله کده د الله لپاره کې جهاد کړي او جلس فیر دی یا پزمکه کې ناشته چې په کومه کې پیدا شو نو نبی علیہ الصلات والسلام چې کله دا حدیث بیان کونو صحابه وی افلا ننبئ الناس بذلک خلق لذی خبردارې نو ورکو دا الله حبیب ان فی الجنه 100 درجه په جنت کې سل درجه دي اعده الله للمجاهدین فی سبیله او دا الله د مجاهدین فی سبیل الله د پاره تیاری کړی دی دغه خبره اته نو مخکې وسوک زی دغه فقرا مهاجرین دغه مجاهدین رسول الله غره درس کې تیر شول ملائک و الٰه العالمین را سوق دي موږ دي غره مخلوق کی دادی په موږ غره کل رب العالمین ورته ایدا پیجنې خلق به پام نو امانو او د سرحداتو حفاظت بدی مجاهدین وکړ او مرګ به ورته راغې او سینې به دار مانونو نډک وی راغې پوره کېدو سز ها د اسباب د دې سره نو الله ورته ملائک براشي ورته سلام علیکم بما صبرتم وی تاسو وردن نشی جنت تاو پا تاسو دی سلام وی پا سبب دی چی تاسو صبر کرو نو پا جنت کی سل درجی دی اللہ مجاہدینو دا پارا تیاری کری او ما بین کل درجہ تینی که ما بین سمای و لر دی سل درجو کی دا ہر درجی پا منس کی دور رے دزمک نراوالی ترسمانت پورے نو ای کلش دا اللہ نغوارای نو جنت فردوس تی غوارای فا انہو وسط الجنہ دا د جنتونو په منځ کې ده واعل الجنه او دا پټولو کې اعلی ده وفوقه عرش الرحمن او د دې د پاسه د جنت فردوس د پاسه د رحمان عرش ده ومنه او د دغه جنت فردوس نه تفجر انهار الجنه د جنتونو نور نهرو نه بد دین رواني نو د جنتونو تعداد په دې اعتبار سره د روایتو کې راغله چې دا سلور قسمه جنتونه دي او هر چې راغی دروازې د نوغه اته دي ان شاء الله دا غي تفصيل ور سره بیا بیا ذکر کوم وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله و اصحابه اجمعین. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان. يا اله العالمين تمام امه مسلمه که حاضرین دي او دا आवाज اور یو کناوري د ټول دینی او دنیوي پریشانای ختم کړي. اله العالمین زمون پزنو کستا استاد حبیب صحیح محبت او مینا واج. اله العالمین زمون د زړونو توجه د قبر او د اخرت طرف تک. پروردگار عالم زمون ایمان کامل کړي او استاد حبیب کامل محبت مونږ ټول ته نصیب کړي. الٰہی العالمین سمره بیماران دی ټول ته شفای کامل ورکړي او زه پزه امت پس پریشان او تکالیف وکړي. الله د تمام دنیا د مسلمانانو مجاهدین ټول پریشانی ختم کړي. الله امریکا او داغي معاونین او سمره زنادقه حکمرانان چې داغي څه قسمه مدد او نصرت کړي پروردگار عالم لا ټول نشته او نابود کړي او مسلمانان چې په جیلونو تکالیفو کې دي الٰہی العالمین دا ټول د ظالمانو د دې شر او فساد نه اخلاص کې او په امن او امان الٰہی العالمین خپل کورونه تراوله. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلی الله تعالی علیه.